آپ چاہتے ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی آنکھ چاہتے رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے ہائے اشرا رحمت چلا ہے جا پیتا تجھے حسن پل پل ہے میرا غم گین و بے چین جا پتا تجھ بنا حسن پل پل ہے گینو بیچے آئے اشرائے رحمت چلا ہے ہائے اشرائے رحمت چلا ہے آنکھ چاہ ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے ہائے اشرا رحمت چلا ہے جا پتا جا پتا تجھ بنا حسن قلب ہے میرا غم گینوں پہ چے جا پتا تجھ بنا حسن قلب ہے میرا غم گینوں پہ غم جدائی کا کیسے سہوں گا اسے غم کا پسند نہ کہوں گا غم جدائی کا کیسے غم کا پسا نہ کہوں گا وہ دل سدا جانتا ہے آنکھ پرن ہے دل رو رہا ہے آنکھ پرن ہے دل رو رہا ہے ہائے اشرائے رحمت چلا غم جدائی نہ کہوں گا غم جدائی کا کیسے سہوں گا کسے نو کا پسا نہ کہوں گا پرنوں ہے دل رو رہا ہے آنکھ پرنو ہے دل رو رہا ہے ہائے اشرائے رحمت چلا ہے اشک ہجر گاہ جو ہم سہ رہے ہیں اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں اشک آنکھوں سے اب بہہ ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں وہ دل نو زدا جانتا ہے وہ دل نو زدا جانتا ہے آئے اشرا رحمت چلا ہے جا جا تجھ سے نانائے حسن قلب ہے میرا غم گینوں پہ دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے اشرائے آئے اشرا رحمت چلا ہے ہائے تڑپا کے اشرا رحمت چلا ہے آنکھ جا آمد کے روخصت کھڑی تھی آنکھ چاچے دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے روخصت کھڑی تھی جلتی وقت ہجرا گیا ہے جلدی ہی وقت ہجرا گیا ہے آئے تڑپا آئے اشرائے رحمت جنا الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب تو بھرتے اشرائے رحمت کبا سیتا بھرتے تو بھرتے اشرائے رحمت کبا پڑتے کروں سے چھو لیا بگ تو کیا خدا یا رب کرم سے چھو لیا بگ تو خدا یا رب گناہ گار طلبگار عفو ہو رہا مت ہے رحمت ہے عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب تو بلند اشرائے رحمت کبا اشرائے رحمت کبا سیتا پڑتے تو پڑتے اشرائے رحمت کبا سیتا سیتا پڑتے کرم سے جھو لیا مگ تو کیا خدا یا رب کرم سے جھو لیا مگ تو کیا خدا یا رب کرم سے جھو لیا مگ تو کیا خدا خطا یا رب معاف فضل و کرم سے وہ ہے خطا یا رب. صلو